قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين دعوت به سوی قرآن و سنت. عقیده اهل سنتی والجماعه سلسله درس های خداشناسی درس پنجم وصیتی که در آن مهر پیامبر صلی الله علیه و سلم است. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شنواندگان محترم، حمد و سپاس الله سبحانه و تعالی را میگویم که باز امروز الله سبحانه و تعالی برای ما و شما توفیق داد و برای ما و شما مهلت داد که باز امروز درس خداشناسی را به سمع شما برادران و دوستان و به سمع شما مسلمانهای گرامی برسانیم. و برادران عزیز و مهربان، چطوری که در درس‌های گذشته از مهم بودن علم توحید و صادق و سالم بودن و درست گردانیدن خداشناسی برای شما برادران رسانده بودیم که علم توحید علم است که باید مطابق قرآن و سنت گردانیده شود، خداشناسی علم است که ما باید الله جل جلاله را از قرآن و از زبان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم الله را باید ما و شما بشناسیم و باید هر یکی از ما و شما مسلمان ها علم توحید را تعلیم بگیریم و سالم بگردانیم، زیرا اینکه علم توحید به مثل طهارت در نماز هست که انسان بی طهارت اگر نماز بخواند نمازش جایز و درست نیست. همینطور انسانی که اگر عقیده سالم نداشته باشد، انسان اگر عقیده موافق قرآن و سنت نداشته باشد، پس دیگر عبادتهایش به مثل نماز و روزه، حج و زکات و صدقاتش نزد الله سبحانه و تعالی قبول نیست، زیرا اینکه عقیده و پایه اسلام که این توحید و خداشناسی می باشد. پس از این حساب برادران عزیز و مهربان، باید ما و شما سعی و کوشش بکنیم تا اینکه توحید و خداشناسی خود را و الله خود را طبق قرآن و سنت و به گفته قرآن و سنت بشناسیم. و چنانی که الله سبحانه و تعالی در سوره انعام آیه 151 تا 153 چنین می فرماید: بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا الكيل والميزان بالقسط ولا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى وبأهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا سبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الله سبحانه وتعالی در این آیه مبارکه، در این سه آیه انعام، ما و شما را آگاه میکند. قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم. الله سبحانه و تعالی میگوید بگو ای محمد، ای پیامبر، بگو تعالوا، بیایید ای مردم، گوش اندازید ای مردم، بیایید به نزدم که من برای شما اتلوا ما حرم ربكم عليكم تلاوت میکنم و قصه میکنم و برای شما تعلیم میدهم آن چیزی را که حرام گردانیده است پروردگار شما بر بالای شما، هر آن چیزی را که پروردگارتان و هر آن چیزی را که خدایتان حرام گردانیده است، بیایید من برای شما آن حرام گردانیده الله سبحانه و تعالی را تعلیم می دهم و برای شما می فهمانم. پس ببینید برادران عزیز مهربان، الله سبحانه و تعالی در اول این آیت پیامبرش را خطاب می کند که مردم را دعوت بکن و حرام بودن این مسئله ها را برای مردم پیشکش بکن. پس الله سبحانه و تعالی شروع می کند به بیان کردن آن چیزی که حرام است و آن عملهای را که بنده باید بجا بیارد و آنهایش را که بنده باید از اون دور باشد. الله سبحانه و تعالی شروع می کند به بیان کردنش. الله سبحانه و تعالی میگوید الا تشرکو به شیئا، ای مردم، ای مسلمان ها، ای انسانیت آگاه باشید. پروردگار شما شما را منع کرده است و شما را آگاه کرده است که شریک به الله سبحانه و تعالی قائل نباشید و در بری الله سبحانه و تعالی چیزی را شریک نارید. چنانه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث می فرماید که این حدیث را ابن خزیمه و بیهقی و دارالقطنی روایت میکند، میگوید رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم. الله پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میگوید اعبدوا الله، عبادت خدا را بکنید، ولا تشركوا به شيئا، و چیزی را در بری الله سبحانه و تعالی شریک قائل نباشید. هر آن چیزی را میخواهید از الله سبحانه و تعالی بخواهید، هر آن آرزویی که دارید به الله سبحانه و تعالی پیشکش بکنید. الا تشركوا به شيئا، چیزی را در بری الله سبحانه و تعالی شریک نارید. و ترکو ما یقول آباؤکم، ترک کنید شما، پیرو نباشید آن چیزی را که پدرهای شما میگوید، آن چیزی را که باباهای شما میگوید بدون علم و بدون دانش و بدون قرآن و سنت. هر آن چیزی که پدری شما میگوید، هر آن چیزی که باباهای شما میگوید، پس شما از اون چیزها دور باشید. و ترکو، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میگوید ترک کنید آن عملهای را که پدرهای شما میکند بدون علم، آن عملهای را که پدرهای شما شما را مجبور میکند که اون از دین نیست با اون عمل بکنید، شما ترک بکنید قول اونها را. الله سبحانه و تعالی میگوید الا تشركوا به شيئا، چیزی را در بر الله سبحانه و تعالی شریک نارید. نه کدام ملائکه را، نه کدام پیامبر را، نه کدام عالم را. البته رکی در بر الله سبحانه و تعالی پیامبر قائم شده نتواند، ملائکه در بر الله قائم شده نتواند، پس دیگر به طریق اولا عالم ها نمی توانند، مزار نمی تواند، درخت چوب نمی تواند بسن برای شما فایده ای برساند. پس ما باید چیزی در بر الله سبحانه و تعالی شریک نیاریم. و بالوالدین احسانا، الله سبحانه و تعالی میگوید و با پدر و مادر شما ای مسلمان ها نیکویی بکنید. ظلم کردن پدر و مادر حرام است. قرطبی رحمت الله علیه میگوید احسان به پدر و مادر این هست که ما باید خوبی و نیکویی به پدر و مادر بکنیم و باید ما پدر و مادر را نگاه و بین بکنیم در صورتی ضعیف شدنشان و در صورتی کهنسالیشان، و باید ما پدر و مادر را هر فرمانی که مطابق قرآن و سنت می‌دهد باید ما بجا بیاریم فرمانهایشان را، و وزمینه و مشقتی که به سر پدر و مادر می‌بیاد امکانیتی رفع کردن و دور کردنش را داشته باشیم. پس باید ما از بالای پدر و مادر مشکلات را یک جانب کنیم. و بالوالدین احسانا، الله سبحانه و تعالی میگوید و پدر و مادر نیکویی بکنید. ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم. الله سبحانه و تعالی میگوید ولا تقتلوا، شما قتل نکنید، شما نکشید اولادكم فرزندهایتان را من املاق از فقر و ناداری از کمبغلی از تنگ دستی شما فرزندهایتان را نکشید، شما فرزندهایتان را به قتل نرسانید. نحن نرزقكم و ایاهم، الله میگوید من هستم رازق که برای شما رزق میدهم و برای فرزندهایتان رزق میدهم. الله ما و شما را من میکند، الله ما و شما را آگاه میکند که آگاه باشید آن رزقی که برای فرزندهای شما میباشد، آن رزقی که برای فرزندهای شما میبیاد، آن را الله میگوید من میدهم نه شما، شما واسطه هستید و خلاص. رزق دهنده الله سبحانه و تعالی است. پس الله میگوید شما نکشید فرزندهایتان را از تنگ دستی و کمبغلی. نحن نرزقكم و ایاهم، الله میگوید که ما هستیم رزق میدهیم شما را و فرزندهای شما را. چنانه که در حدیث از ابن مسعود رضی الله عنه روایت است که میگوید قلت یا رسول الله، ابن مسعود میگوید گفتم که ای رسول خدا صلی الله علیه و سلم ای ذنب اعظم عند الله، پرسان شده میگوید که ای رسول خدا کدام گناه بزرگ است نزد الله سبحانه و تعالی؟ قال رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از بزرگترین گناه آگاه کرد و فرمود ان تجعل لله ندا وهو خلقك، در بر الله سبحانه و تعالی شریک بیاری که الله تو را خلق کرده است، باز تو شرم نداشته در بر الله شریک بیاری، باز تو شرم نداشته از غیر الله طلب بکنی، این خیلی گناه بزرگ است. ابن مسعود رضی الله عنه میگد گفتم ثم ای با کدام گناه؟ قال رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند ان تقتل ولدک خشیتا ان یطعم معک، دویم گناه بزرگ این هست که فرزندت را بکشی که با تو طعام میخورد، که گویا رزقی تو را میخورد، تو فرزندت را بکشی، فرزندت را به قتل برسانی، این خیلی گناه بزرگ است که رزق دهنده الله است که برای فرزند جدا رزق میدهد، برای پدر جدا رزق دارد و رزق میدهد. ابن مسعود رضی الله عنه میگوید قلت ثم ای، باز پرسان شدم که ای رسول خدا بعد از این باز گناه بزرگ چیست؟ رسول الله فرمودند ان تزانی بحلیلة جارک، رسول الله فرمودند بعد از این گناه بزرگ این هست که انسان با همسر همسایه‌اش زنا بکند، خیلی گناه بزرگ است. هر انسانی که بر همسایه‌اش خیانت میکند و با همسری همسایه‌اش زنا میکند، این خیلی گناه بزرگ است. البته را که هم از زنا گناه است، اما زنایی که وزمین است و گناهی بزرگ هست، این زنا با همسری همسایه هست که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگوید بعد از این سه گناه را بیان کردن، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم شروع کردن به تلاوت این آیه 68 تا 70 سوره فرقان که بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم والذین لا يدعون مع الله اله آخر، و هر آن کسانی که با الله سبحانه و تعالی کسی دیگر را دعا نمی کنند، از کسی دیگر امیدوار نیستند و از کسی دیگر طلب نمی کنند، نه از مزار و نه از ولی نه از شهید، از کدام اونها طلب نمی کنند، تنها از الله سبحانه و تعالی می خواهند. ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق و به قتل نمی رسانند و نمی کشند، کدام انسان را، کدام نفس را که الله سبحانه و تعالی قتل نفس را حرام گردانیده است، مگر با حق باشد؟ اگر مگر با آن طریقی که شریعت اجازت داده است برای قتل با اون طریق باشد، جایز و درست است. ولا یزنون، و زنا نمی کنند. و من یفعل ذلك یلقا اثاما، هر انسانی که دعا کند همراه الله کسی دیگر را، و هر انسان نفس را قتل بکند بدون حق، و هر انسان زنا بکند، و من یفعل ذلك، کدام انسان این کارها را بکند، یلقا اثاما، به عقوبت دشوار گرفتار می شود، به عذاب وزمین و دردناک الله سبحانه و تعالی گرفتار می شود. الله می گوید یضاعف له العذاب یوم القیامة و یخلد فیه مهانا، دوچند کرده می شود، وزمین کرده می شود برای این انسانی که این عملها را اجرا می کند، عذابی دردناک در روز قیامت و جاویدان و همیشه در آن عذاب خار و ذلیل شده میمانند. هر انسانی که با الله کسی دیگر را میخواهد، هر انسانی که نفس را بدون حق میکشد، و هر انسانی که زنا میکند، اون انسان در عذاب الله سبحانه و تعالی جاویدان و همیشه و خار و ذلیل شده میماند. الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، مگر میگوید هر آن کسانی که توبه بکنند، مگر هر آن کسانی که توبه بکنند و ایمان بیارند و عمل صالح بکنند، فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، پس اونها کسانی هستند که الله سبحانه و تعالی تبدیل می‌دهد اون گناهانش را به نیکی، به ثواب. هر انسانی که نافهمیده زنا کرد، هر انسانی که تا به امروز نمی‌دانست مزار رفتن، از مزار طلب کردن، از شهید طلب کردن، از ولی طلب کردن حرام است، امروز که دانست این کار را و بازگشت از این عملش و از این کارش، ایمان صادق آورد و پشیمان شد و توبه کرد، الله سبحانه و تعالی آن گناهان گذشته اش را تبدیل به ثواب می کند. و کان الله غفور رحیم، که الله سبحانه و تعالی بخشنده و مهربان هست برای هر انسانی که توبه بکند، الله اون انسان را میبخشد. که این حدیث را بخاری و مسلم روایت میکند و الله سبحانه و تعالی در سوره انعام در دوام اون آیت میفرماید ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن، الله سبحانه و تعالی میگوید شما نزدیک نشوید به گناهی که آشکار و پنهان است، نه به گناهای آشکارا شما نزدیک بشوید و نه به گناهانی پنهانی، که هر دو این گناه است و از هر دین الله سبحانه و تعالی ما و شما را منع میکند. ابن عطای میگوید نهی عام عن جمیع انواع الفواحش، نهی است در اینجا الله سبحانه و تعالی ما و شما را باز میدارد که این بازداری عام هست، همه را دربر میگیرد، تمام نمودی گناه را دربر میگیرد، چی گناهی خرد باشد و چی گناهی بزرگ. باید ما مسلمان ها از همه این گناه ها برحذر باشیم و از این گناه ها دور باشیم و نافرمانی الله سبحانه و تعالی را نکنیم. و الله می فرماید در دوام آیه مبارکه سوره انعام ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، شما به قتل نرسانید نفس را که الله سبحانه و تعالی حرام گردانیده است مگر با حق، یعنی که با حق قتل نفس جایز است، اما بدون حق الله ما و شما را باز می‌دارد، الله ما و شما را نهی می‌کند. چنانه که در حدیثی که صحیحاً روایتش می‌کند از ابن مسعود رضی الله عنه که می‌گوید رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله وان رسول الله الا باحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعه. که این حدیث را بخاری و مسلم روایت میکند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید حلال نیست خون کدام مسلمان را ریزاندن که شهادتی بدهد و لا اله الا الله. کدام انسانی که لا اله الا الله میگوید خون اون را ریزاندن حلال نیست. و هر انسانی که محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم است و این شهادتی بدهد خون اون را ریزاندن جایز نیست و حرام است، مگر به سه کار، مگر اینکه در سه صورت می شود به قتل رسانید، که اون ثیب و زانی، کدام زن شوهردار، کدام زن زنا بکند می شود به قتل رسانید، یا کدام انسان کسی دیگر را بکشد می شود قصاص گرفت. و سیوم مرتدی که از دینش بر می گردد و ترک دین می کند و از جماعت مسلمان ها دور می باشد و جایز است اینها را به قتل رسانیدن موافق شریعت اسلام. و بعد الله می گوید ذلکم وصاکم به لعلکم تعقلون. این هست وصیتی که الله سبحانه و تعالی برای شما میکند و این هست آن فرمانی که الله سبحانه و تعالی برای شما میدهد. هر انسانی که به این عمل بکند لعلکم تعقلون، شاید با سبب عمل کردن تان شما عقل بیابید و شما بفهمید و شما عقل‌های خود را استفاده ببرید. و بعد الله سبحانه و تعالی می‌فرماید ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن حتی یبلغ اشده. الله ما و شما را باز می‌دارد و ما و شما مسلمان‌ها را آگاه می‌کند که ولا تقربوا مال الیتیم، شما دست دراز نکنید به مال یتیم‌ها، به مال یتیم‌ها دست خیانت دراز نکنید. الا بالتی هی احسن، مگر میتونید شما مال یتیم را بگیرید با طریق احسن باشد، که مجاهد میگوید طریق احسن اون تجارت است. میشود که یک انسان مال یتیم را برای تجارت بگیرد و تجارت بکند و فایده بیارد و فایده به دست بیارد. الا بالتی هی احسن، مگر با طریق احسن و با طریق تجارت و با طریق فایده باشد، پس جایز است مال یتیم را گرفتن. حتی یبلغ اشده، تا به وایه رسیدنش، تا به عقلش پره شدن و تا به زمانی که فایده اش را از ضررش جدا شدن. نمی تواند کسی دست به مال یتیم بزند مگر با طریق تجارت. و باز الله سبحانه و تعالی می فرماید و اوفوا الکیل والمیزان بالقسط. ابن کثیر رحمت الله علیه می گوید امر می کند الله سبحانه و تعالی به عدل در دادن و در گرفتن، در داد گرفت الله سبحانه و تعالی ما و شما را امر به عدل میکند که ما باید با عدل باشیم. الله میگوید و اوفوا الکیل والمیزان بالقسط، در داد و گرفتان شما وفا کنید، عدل را با عدل باشید، ظلم و ستم نکنید در حق برادرتان. و باز الله میگوید لا نکلف نفسا الا وسعها. الله میگوید ما مجبور نمی کنیم نفس را مگر به آن چیزی را که طاقت و برداشت داشته باشد. یعنی اگر انسان اگر سعی و کوشش بکند برای عدل کردن رفت و ناعدلی شد، اما سعی و کوشش که کرده باشد الله سبحانه و تعالی از گناه اون میگذرد، زیرا که اون با قدر و با استطاعت و با برداشت خودش سعی و کوششش را کرد. و بعد الله سبحانه و تعالی میگوید و اذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربا. و بعد این امر است در سخنگویی ما و شما، در کارهای ما و شما که وقتی که ما و شما سخن میگوییم باید عدل بگوییم، و اگر بیگانه هم باشد و اگر خیش و تبار هم باشد ما باید عدل را رعایه بکنیم، ما باید با عدل باشیم. زیرا اینکه الله سبحانه و تعالی در سوره مائده آیتی 8 چنین می‌فرماید ولا یجرمنکم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. الله سبحانه و تعالی میگوید باز شما را نبرد، باز شما را مجبور نکند دشمنی قومی که شما ناعدلی بکنید، شما را به ناعدلی دشمنی تا نبرد، به کسی دشمنی داشته باشید در وقت حکم کردن و در وقت شهادتی دادن باز ناعدلی نکنید. اعدلوا هو اقرب للتقوى. الله سبحانه و تعالی میگوید شما عدل بکنید، زیرا اینکه عدل به تقوا نزدیک است، عدل به پرهیزکاری نزدیک است، عدل انسان را به الله سبحانه و تعالی نزدیک میکند. و باز الله سبحانه و تعالی در سوره انعام چنین میفرماید و به عهد الله اوفو. و شما به عهدی که با الله سبحانه و تعالی بستید پس شما با اون عهد وفا بکنید. یعنی این وصیت هایی که الله سبحانه و تعالی از اول آیه تا به اینجا برای ما و شما گفت، باید ما و شما به این عهدی کرده امان و به این وصیت های الله سبحانه و تعالی با وفا باشیم و باید اینها را خیانت نکنیم. ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. الله سبحانه و تعالی میگوید این هست وصیت از جانب پروردگارتان، شاید شما با سبب این وصیت های پروردگار را شنیدن پند بگیرید و شاید شما از این وصیت ها استفاده ببرید که الله سبحانه و تعالی شما را وصیت میکند. و باز در دوام آیه سوره انعام الله سبحانه و تعالی میگوید و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الله سبحانه و تعالی در این آیه مبارکه ما و شما را آگاه میکند که و ان هذا صراطی مستقیم، و این راه راستی من هست. در این آیه های گذشته الله سبحانه و تعالی برای ما و شما وصیت کرد و برای ما و شما حلال و حرام را بیان کرد که کدام کار برای ما و شما حرام هست، و در اینجا میگوید که و ان هذا صراط مستقیم، این راه راست من هست. الله میگوید فاتبعوه، پس شما ای مسلمان ها پیروی این راه را بکنید. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الله سبحانه و تعالی می فرماید شما پیروی نکنید راه های گوناگون را، راه‌های دیگر را، گروه‌های غیر قرآن و سنتی را شما پیروی نکنید، زیرا اینکه این پیروی شما، شما را به دیگر جانب می‌برد و شما را از حقیقت دور می‌کند و شما را از راه راست دور می‌کند. چنان حدیث را امام احمد و نسائی و دارمی و ابن ابی حاتم روایت میکند به سند صحیح از ابن مسعود رضی الله عنه که میفرماید خط رسول الله صلی الله علیه و سلم خطا بیده ثم قال هذا سبیل الله مستقیما. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگوید خط کشید، خط راست با دستانش یه خط راست کشید و گفت این سبیل الله است، این راهی الله سبحانه و تعالی است. ثم خطا خطوطا عن یمین ذلك الخط و عن شماله. بعد از آن میگوید رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خطهای کشید از جانب راست و چپ این خط راست. ثم قال بعد از آن گفت که و هذه السبل ليس منها سبيل الا وعليه شيطان يدعو اليها. و گفت این راهی است که نیست در این راه راهی راست، راهی که الله سبحانه و تعالی میخواهد در جانب راست و چپش نیست، بلکه انا همین خط راستی کشیده من از گفت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که و علیه شیطان یدعو الیها. و در اون خطایی که در جانب راست و چپ این خط راست هست، در اون شیطانهای هستن که دعوت میکنن مردم را به جانب کجی و به جانب باطلی و به جانب خرافات و بدعت. و بعد از آن میگوید رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این آیه مبارکه را قرائت کردند که و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تلاوت کردند که این است راه راست، پس شما پیرویش بکنید. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. و شما پیروی نکنید آن راههایی که از قرآن و سنت بیرون هستند. هر انسانی که از قرآن و سنت بیرون گفتگو میکند، شما آن را پیروی نکنید که گمراه و دور میباشید از راه درست و از راه الله سبحانه و تعالی. و همچنین مجاهد میفرماید و لا تتبعوا السبل، و پیروی نکنید راههای گوناگون را، میگوید یعنی بدعت ها را شما پیروی نکنید، شما از بدعت ها دور باشید، زیرا اینکه بدعت ها شما را از قرآن دور میکند، بدعت ها شما را از راه راست دور میکند و بدعت شما را از راه قرآن و سنت دور میکند. و شهوات و همچنین پیروی شهوت نباشد که شهوت هم شما را از قرآن و سنت دور میکند. الله سبحانه و تعالی میفرماید ذلکم وصاکم به لعلکم تتقون. این هست وصیت های از جانب پروردگارتان، پس شما ای مسلمان ها پیروی این باشید و شاید پرهیزگار شوید و شاید با تقوا شوید، با عمل کردن به این آیه های مبارک و عمل کردن به قرآن و سنت شما پرهیزگار و دوست الله سبحانه و تعالی میگردید. ابن مسعود رضی الله عنه فرماید من اراد ان ينظر الى وصيه محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما که این اثر را ترمذی در سننش روایت میکند و بیهقی در شعب الایمان و طبرانی در اوسط این اثر را روایت میکند. ابن مسعود رضی الله عنه میگوید هر انسانی که میخواهد به وصیت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نظر بیاندازد و وصیت رسول الله را ببیند پس نظر بیاندازد به این آیه های سوره انعام که الله سبحانه و تعالی در این سه آیه وصیت خودش را و وصیت جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را ذکر میکند. هر انسانی که میخواهد با وصیت رسول الله عمل بکند پس بگیرد قرآن را، بکشاید سوره انعام را و بخواند از آیه 151 تا 153. این سه آیت است که در این وصیت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است و این آیت های است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ما و شما را به این وصیت کرده است. و بعضی از علما میگویند هر انسانی که میخواهد وصیت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را ببیند که گویا که آن وصیت را رسول الله نوشته باشد و در آن پیچت خود را، مهر خود را گذاشته باشد، پس بگیرد قرآن را، بکشاید سوره انعام را از آیه 151 تا 153 بخواند. این وصیت است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم این را برای ما و شما مسلمان ها وصیت کرده است و بالای این مهر خود را گذاشته است. و چنانه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می فرماید و اینی تارکم فیکم ما ان تمسکتم به لن تضلوا کتاب الله، که این حدیث را امام مسلم روایتش می کند. رسول الله می فرماید من تر کردم در بین شما چیزی را، اگر شما تمسک کردید به او هیچگاه گمراه نمی شوید. هر انسانی که اقتدا به آن بکند هیچگاه گمراه نمی شود که آن چیز کتاب الله است، کتاب الله سبحانه و تعالی است. قرآن هست که هر انسانی که چنگ به قرآن بزند، هر انسانی که تمسک به قرآن بکند، هر انسانی که پیرو قرآن و سنت بشود، پس او انسان هیچگاه گمراه نمی شود. پس برادران عزیز و مهربان رو به قرآن و سنت بیارید. پس برادران عزیز و مهربان پیرو قرآن و سنت بشوید، بگذارید گروه ها را، بگذارید طایفه ها را و پیرو قرآن و سنت شوید که رسول الله ما و شما را وصیت میکند. رسول الله ما و شما را امر میکند که ما باید به قرآن چنگ بزنیم، هیچگاه گمراه نمیشویم. ما با سنت رسول الله چنگ بزنیم، هیچگاه گمراه نمیشویم. بگذارید گروه بازی را و بگذارید تفریق اندازی را و بگذارید بدعت و خرافات را، رو بیارید به قرآن، رو بیارید به سنت تا اینکه نجات بیابید، تا اینکه پیروز شوید، تا اینکه سربلند باشید در روز قیامت. و همچنین از عباده بن صامت روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند ایکم یبایعنی علی هؤلاء الآیات ثلاث، رسول الله فرمودند کدام شما بیعت میکنین دست میدهین به من و کدام شما قول میدهید به من که پیرو میشوید به این سه آیت. ثم تلا، بعد از آن تلاوت کرد این سه آیت را که از آیه 151 سوره انعام تا 153 که ما و شما پیشتر این آیه را کمی هم باشد توضیح دادیم. بعد از آنی که میگد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این سه آیت را تلاوت کرد و گفت من وفا بهن فاجره علی الله، هر انسانی که اگر به همین آیت ها عمل بکند پس اجر و پاداش اون در نزد الله سبحانه و تعالی است. ومن انتقض منهن شيئا فأدركه الله به في الدنيا كانت عقوبته. و هر انسانی که کمبودی بکند در یکی از اینها، پس گرفتاری کدام چیزشی در این دنیا، پس او عقوبت و عذاب است که به این عمل نکرده است. و هر انسان کمبودی در این سه آیت بکند و هر انسان به کدام فرمان این سه آیت عمل نکند، پس در این دنیا با چیزی اگر روپرو شد، کدام عذاب به سرش آمد، کدام مشکلی به سرش آمد، بداند که از حسابی کمبودی در آن هست که به این آیه های مبارکه عمل نکرده است. و من اخره الى الاخره كان امره الى الله ان شاء اخذه وان شاء عفا عنه. و هر انسان اگر به این سه آیت عمل نکرد و در این دنیا هم مشقت به سرش نیامد و مشکلی به سرش نیامد و اون برای آخرت به قیامت گذاشته شد، پس اون در نزد الله سبحانه و تعالی است. اگر الله بخواهد در روز قیامت عذابش میکند و اگر الله سبحانه و تعالی بخواهد در روز قیامت اون را میبخشد. پس برادران عزیز و مهربان، رو بیارید به قرآن و سنت، رو بیارید به وصیت های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که رسول الله ما و شما را وصیت میکند. این وصیت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تا به قیامت باقی میماند، چنانه که الله سبحانه و تعالی در سوره نحل آیه 89 چنین میفرماید: بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم تبیانا لکل شیء و هدى و رحمت و بشرى للمسلمین. این قرآن عظیم شان، وصیت های قرآن تبیان لکل شیء است، همه چیز را برای ما و شما بیان میکند. قرآن همه چیز را برای ما و شما گفتگی هست. قرآن راه پیروزی را برای ما و شما نشان دادگی است. قرآن راه نجات را برای ما و شما نشان دادگی است. و هدى و رحمتا، قرآن هدایت کننده و راهنماست. قرآن ما و شما را راهنمایی میکند و قرآن رحمت برای ما و شماست. و بشرا للمسلمین، قرآن بشارت میدهد برای مسلمان ها. قرآن راهنمایی میکند مسلمان ها را، از آتش جهنم میبرارد به سوی جنت میبرد. قرآن است که ما و شما را از حیوانیت، از بدبختی، از گمراهی کشانید و به ایمان، به نور ایمان ما و شما را آورد. و قرآن هست که ما و شما را راهنمایی به سوی خداشناسی میکند. پس برادران عزیز و مهربان، رو به قرآن بیارید و رو به سنتای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بیارید تا اینکه پیروز گردید و تا اینکه نجات بیابید و تا اینکه سربلند باشید. سهیل ابن عبدالله رضی الله عنه میگوید: علیکم بالاثر و سنه. شما لازم بگیرید قرآن و سنت را، شما پیروی قرآن و سنت بگردید. فإني اخاف انه سیأتی عن قلیل زمان. سهیل ابن عبدالله میگوید: پس هر آینه من می ترسم از آن زمانی که زود است می بیاد. اذا ذکر انسان النبی صلی الله علیه و سلم و اقتدا به فی جمیع احواله. وقتی که انسان از سخن رسول الله برای مردم برساند و اقتدا به پیغمبر بکند و اقتدا به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بکند، در تمام حالش ذموه، مردم اون را نکوهش میکنند، مذمتش میکنند. و نفروا عنه، و از اون میگریزند مردم. و تبرؤوا عنه، و از اون بیزاری میجوین مردم و از اللوه مردم اون را خار میکنن، گپش گوش نمیکنن و اهانوه و اهانتش میکنن. پس برادران عزیز و مهربان، همان چیزی که سهل ابن عبدالله برای ما و شما فرموده بود که من میترسم از آن زمان، پس اون زمان انا همین زمانی که ما و شما قرار داریم انا همین است. امروز وقتی که تو اقتدا به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم کردی، پس مردم تو را اهانتت میکنن، مردم از تو میگریزن و مردم تو را خار میکنن که سخنانت را گوش نمیکنن و مردم تو را مذمت میکنن، باز شرم نداشته خودشان را مسلمان میدانن. پس ما و شما مسلمان ها باید رجوع به قرآن و سنت بکنیم. باید ما و شما مسلمان ها هر چی میگوید مردم و هر کاری که مردم میکند، باید ما کار مردم را دقت ندهیم. ما باید در فکر کار مردم نباشیم، بلکه ما باید در سعی و کوشش باشیم که پیرو قرآن و سنت گردیم. اگر هرچند که مردم ما را مذمت میکند، اگر هرچند که مردم از ما بگریزد، اگر هرچند که مردم از ما بیزاری بجوید و هرچند ما را اهانت بکند، باید ما به خاطر اهانت مردم، به خاطر بیزاری مردم، ما از قرآن و سنت روی نگردانیم و باید به قرآن و سنت روی بیاریم و باید پیرو قرآن و سنت باشیم.